الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ عمرے کا طریقہ آج بیان ہوگا. اپنے کمرے میں آپ آرام وغیرہ کرنے کے بعد پھر آپ عمرے کے لیے روانہ ہوں. جیسے کہ ہم نے ماقبل پروگرام میں مشورہ دیا تھا کہ حج کی کسی بھی کتاب سے اچھے انداز سے تمام عمرے کا طریقہ ایک دفعہ خود بھی پڑھ لیں اور جو آپ کے ساتھ مزید شرکا ہیں انہیں بھی پڑھ کر سنا دیں تاکہ عین وقت پر کوئی دشواری نہ ہو. اب آپ ہوٹل سے مسجد الحرام کے پاس آئے. باب السلام سے داخل ہونا یہ مستحب ہوتا ہے, تو نظریں جھکائے باب السلام سے اندر داخل ہوں اور سنت کے مطابق سیدھا قدم اندر رکھیے اور مسجد کی دعا پڑھ لیجئے. ہاں اگر کوئی بہنیں ایسی ہیں کہ جو ان دنوں ایام مخصوصہ میں ہیں تو وہ مسجد میں بہرحال داخل نہیں ہوں گی, وہ باہر ہی بیٹھیں اور باہر سے زیارت کریں گی. مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہو سکے تو نظریں جھکاتے ہوئے ہی آگے بڑھتے چلے جائیے اور کعبۃ اللہ کے پاس جا کر ہی اپنی نگاہ اٹھائیں کہ آپ کی پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے. اور یہ حدیث پاک کے مضامین ہیں کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑے تو جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. اگر آپ چاہیں تو یہ دعا کر لیجئے کہ اے اللہ میں جب بھی تجھ سے کوئی دعا کروں جائز دعا کروں تو اسے اپنی بارگاہ میں اور مقام قبولیت عطا فرما. تو بہت ہی جامع دعا ہے اور بہت ہی نافع ہے. بہرحال جو آپ کے دل میں تمنائیں ہوں, لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو, یاد ہو, تو وہ تمام دعائیں آپ کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلے آپ دور سے ہی حجر اسود کا تعین کیجئے کہ حجر اسود کہاں ہے, کون سے کونے پر ہے. ایک کونے پہ حجر اسود ہے, اس سے اگلا جو کونا ہے رکن عراقی کہلاتا ہے, اس سے اگلا کونا رکن شامی ہے اور چوتھا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے. حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنا واجب ہوتا ہے. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر اسے دور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا ایک پولیس مین ہے, وہ رسی پکڑ کے وہاں لٹکا ہوتا ہے, لوگوں کو دھکے دے رہا ہوتا ہے اور اس کونے پر لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کونے کے جسٹ اپوزٹ اگر آپ دیکھیں گے تو دیوار پر آپ کو سبز رنگ کی ایک ٹیوب لائٹ بھی نظر آئے گی, جو اس بات کی نشاندہی کرے گی کہ یہ حجر اسود ہے, یعنی یہاں پر یہ کونا حجر اسود سے چلائے گا. اب آپ وہاں پہنچیے. پہنچنے کے بعد آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہو اور حجر اسود آپ کی سیدھی طرف ہو. مردوں کے لیے طواف شروع کرنے سے پہلے اتباع کرنا سنت کریمہ ہے. اتباع کا مطلب آپ کو بتایا تھا کہ سیدھا کندھے کو بڑھانا کر لیجئے اور اس کا جو پلو تھا وہ نیچے سے لا کر بغل سے لا کر اور اسے الٹے کندھے پر ڈال لیجئے. اس طرح دونوں پلو احرام کے الٹے کندھے پر ہو جائیں گے اور سیدھا کندھا آپ کا کھلا رہے گا. لیکن یہ مردوں کے لیے سنت ہے, بہنوں کے لیے نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اتباع کرنا سنت کریمہ ہے, لہذا یہ کوئی واجب نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں کیا اور دونوں کندھے ڈھک کر بھی طواف کر لیا تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ عید اتباع اسی طواف میں سنت کریمہ ہے جس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے. اگر آپ کے نفل طواف کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد سعی کرنے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اتباع بھی سنت نہیں ہے, آپ کندھا ڈھک کر ہی طواف کر سکتے ہیں. جب آپ نے اتباع کر لیا اس کے بعد آپ تلبیہ کہنا موقوف کر دیں. اور اب آپ جیسے آپ کو بتایا کہ اس طرح کھڑے ہیں کہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہے اور سیدھی جانب آپ کے حجر اسود ہے. اب آپ طواف کی نیت کریں گے اور بہتر ہے کہ اس نیت کو ان الفاظ میں زبان سے ذکر بھی کر لیں. اللہم انی ارید طواف بیتك الحرام فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِلَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ. اے اللہ, میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں, پس تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما لے. یہ کرنے کے بعد, یعنی یہ آپ نے دعا پڑھ لی, نیت کر لی, اب اس کے بعد آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیے. اور اب آپ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر اس طرح اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لے اور یہ جملہ کہیے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یعنی اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں اور تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول پر رحمتی و سلامتی نازل ہو۔ اب اگر حجر اسود کو چومنا ممکن ہو تو آپ اسے چوم لیجئے، لیکن چونکہ رش بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود تک پہنچے، لہذا اگر آرام سے چومنا ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لوگوں کو دھکا نہیں دیں گے، اذیت نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ وہ مقام عاجزی اور انتصاری کے اظہار کا ہے، اپنے طاقت اور زور دکھانے کا نہیں ہے۔ اسی طرح بہنیں جو ہیں یہ بھی بعض اوقات وہاں جا کر بہت ہی بے باک ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم تو چوم کر ہی دم لیں گے، تو یہ عورتوں کے درمیان گھس جاتی ہیں اور بہت ہی مطلب عجیب و غریب بعض اوقات منظر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے پھر وقت کا انتخاب کریں کہ جس میں آپ آسانی سے حجر اسود کو چوم سکیں، ورنہ بہنوں کو چاہیے کہ دور سے ہی حجر اسود کا استلام کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر کہا تھا، اس کے بعد اس طرح بس یوں کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسا دے لیں، تو حضرت اسود کی طرف رخ کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو اس طرح بوسا دینا یہ استلام کہلاتا ہے۔ یہ استلام کر لیں اور قریب جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو پہلے آپ نے حضرت اسود کے بائیں جانب نیت کی تھی طواف کی، پھر بالکل حضر اسود کی سیدھ میں آ کر اس طرح ہاتھ اٹھا کر آپ نے استلام کیا، اور اب آپ حضر اسود سے سیدھی جانب تھوڑا سا سرک جائیے، بالکل تھوڑا سا، اور سرکتے ہی پھر آپ جیسے یہ آپ کا رخ تھا اب آپ ایک اس طرح رخ اپنا بدل لیجئے، یعنی اس طرح ہو جائے کہ کعبۃ اللہ آپ کی لیفٹ سائڈ پر ہو جائے اور اب آپ طواف شروع کریں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ مردوں کے لیے طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، تو مرد تھوڑا سا اکڑ اکڑ کے چلیں گے، خواتین اپنی نارمل حالت میں چلیں گے، لیکن رمل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پھدک پھدک کر کود کود کے چلیں یا دوڑنا شروع کر دیں، بلکہ تھوڑا سا اکڑ کر چلنا یہ سنت کریمہ ہوتا ہے۔ رمل سنت کریمہ ہے، کوئی واجب نہیں، لہذا اگر بالفرض رمل کسی کو یاد نہیں رہا اور وہ ساتوں چکر بغیر رمل کے اس نے لگا دیے تو ایک سنت عظیمہ سے محرومی ضرور ہے، لیکن کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے ساتوں چکروں میں رمل کر لیا تو خلاف سنت عمل ضرور کیا، لیکن اس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ یوں ہی اگر بالفرض آپ رمل کرنا چاہتے ہیں لیکن رش بہت زیادہ ہے کہ اس میں آپ اکڑ کے بھی نہیں چل سکتے ہیں، تو جتنا حصے تک آپ نارمل حالت میں رمل کر سکتے ہیں کر لیں، ورنہ موقوف کر دیں اور پھر آگے دوبارہ جب آپ کو موقع ملے شروع کر لیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی چکر میں آپ کو کوئی رمل نکل گیا تو آپ آخری چکروں میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، آخری چکروں میں کوئی سنت نہیں ہے۔ پہلے تین چکروں میں جہاں تک ہو سکتا ہے آپ رمل کی سنت پر عمل کر لیجئے۔ اب جب آپ نے طواف شروع کیا، رمل آپ کر رہے ہیں، تو اب طواف کی دعا پڑھنی ہوگی۔ افضل تو یہ ہوتا ہے کہ دوران طواف مسلسل درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے کہ بہت ہی افضل ترین وظیفہ ہے اور کثیر اولیاء کرام کا معمول بھی رہا ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں پڑھنا ہی بہتر محسوس کرتے ہیں، تو ہم آپ کو یہ دعا بھی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے، بمائے ترجمہ عرض کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ ان دعاؤں کو آپ خود پڑھیے، کتاب سے دیکھ کے چاہے پڑھ لیں، لیکن ایسا نہ کیجئے کہ کوئی شخص بلند آواز سے کتاب میں پڑھ رہا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے الفاظ دہراتے ہوئے چل رہے ہوں، اس قسم کے مناظر آپ بہت دیکھیں گے، ایسا نہ کیجئے گا۔ پہلے چکر کی دعا یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكلماتك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بزرگ اور عظمت والا ہے اور اللہ کے رسول پر رحمت و سلامتی نازل ہو. اے اللہ میں طواف شروع کر چکا ہوں تجھ پر ایمان لاتے ہوئے تیرے احکام کی تصدیق کرتے ہوئے اور تجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے. اے اللہ میں تجھ سے دین و دنیا و آخرت میں درگزر سلامتی دائمی حفاظت اور جنت سے نفع اندوز ہونے اور جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا ہمیں پڑھنی ہے دوران طواف, پڑھتے چلے جائیے. رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے پہلے کوشش کیجئے کہ یہ دعا ختم ہو جائے. حجر اسود سے جو پہلا کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ لوگ طواف کرتے ہوئے رکن یمانی پر دور سے یوں ہاتھ ہلاتے ہوئے گزر رہے ہوں گے. یہ خلاف سنت طریقہ ہے. اگر آپ بہت ہی قریب سے طواف کر رہے ہیں تو بس اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ ہاتھ سیدھا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لیں, الٹے ہاتھ سے چھونا, دور سے دیکھ کر سلام کرنا یا ہاتھ ہلانا یہ خلاف سنت طریقہ ہے. اب جب آپ حجر اسود کے قریب پہنچ جائیں تو وہی سابقہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے کہ یہ آپ طواف کرتے ہوئے آئے اور پھر آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجئے اور حجر اسود آپ کی سیدھی جانب ہو. اسی طرح آپ ہاتھ اٹھائیے, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر اگر چوم سکتے ہیں تو حضرت اسود کو چوم لیں, ورنہ اسی طرح اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیجئے اور سیدھی جانب سرک کر پھر اپنا رخ اس طرح بدل لیں کہ الٹی جانب کعبۃ اللہ ہو اور دوسرا طواف شروع کریں. آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ پہلے تین طواف میں رمل کرنا سنت کریمہ ہے, تو یہ بھی رمل کے ساتھ ہوگا اور پھر آپ دوسرے طواف کی دعا پڑھیں گے جو یہ ہے. اللہم ان ھذا البیت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. اے اللہ بے شک یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے اور یہاں کا امن تیرا ہی عطا کردہ ہے اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے کا بیٹا ہوں اور یہ دوزخ کی آگ سے تیری پناہ پکڑنے والوں کی جگہ ہے, بس تو ہمارے گوشت اور کھالوں کو جہنم پر حرام فرما دے. اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین فرما دے اور ہمارے لیے کفر برائی کرنے اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے. اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے بچانا. اے اللہ مجھے بلا حساب جنت عطا فرما دے. یہ دعا پڑھنے کے بعد اس سے بھی آپ کوشش یہی کریں کہ رکن یمانی تک یہ دعا مکمل ہو جائے. اسی طریقے سے رکن یمانی کو اگر آپ چھو سکتے ہیں چھو لیجئے, ورنہ آپ حجر اسود تک پہنچ جائیے, کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیجئے, پھر آپ وہی استلام حجر اسود کا کر لیجئے, سیدھی جانب سرک جائیے اور پھر آپ تیسرا چکر شروع کیجئے. اس میں بھی آپ کو رمل کرنا ہے اور تیسرے چکر کی دعا یہ ہے. اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب فی المال والأهل والولد اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر والمحيا والممات اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شک اور شک سے اور اختلاف و نفاق سے اور برے اخلاق سے اور برے حال اور مال و اہل و عیال میں برے انجام سے اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے غضب اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کی ہر مصیبت سے اس جتنا بھی حج اور عمرے کا ہم طریقہ عرض کر رہے ہیں اس کی ویڈیو سی ڈی آپ ایف آر ایس انٹرنیشنل سے حاصل کر سکتے ہیں ضرور اس کو بار بار ملاحظہ فرمائیے انشاءاللہ امید ہے بہت بہتر انداز سے حج کا طریقہ آپ سیکھ سکیں گے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین